CIAC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Budowa rurociągu Baltic Pipe w dłuższej perspektywie nie jest zagrożona, tak o cofniętej zgodzie na pozwolenie środowiskowe mówi szef rządu. Nie jest za późno na zatrzymanie projektu Nord Stream 2, tak mówi z kolei wiceminister spraw zagranicznych. Apel o dochodzenie źródeł pandemii i potępienie działań Rosji. Unia Europejska przedstawiła swoje stanowisko na szczyt G7. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że budowa rurociągu Baltic Pipe w dłuższej perspektywie nie jest zagrożona. Duńskiemu partnerowi projektu cofnięto pozwolenie środowiskowe na budowę 200-kilometrowego odcinka gazociągu. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki w Szczecinie, liczy na to, że prace analityczne szybko się skończą, a termin finalny inwestycji zostanie dotrzymany. Ta inwestycja jest absolutnie krytyczna dla suwerenności energetycznej, nie tylko Polski. Suwerenności w rozumieniu uniemożliwienia szantażu gazowego ze strony Rosji, mówiąc bardzo wprost. I my tę inwestycję dokończymy z całą pewnością, ale zależy mi na tym, żebyśmy ją ukończyli przed czasem lub o czasie, a nie nawet pół roku po czasie. Ponad tydzień temu duńska komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Chodzi o zapewnienie ochrony dla jednego z gatunków myszy i nietoperzy. W rozwiązanie problemu duńskiego operatora Baltic Pipe chce się zaangażować Komisja Europejska, dla której budowa gazociągu to ważny element dywersyfikacji dostaw gazu, pozwalający na częściowe uniezależnienie się od rosyjskiego paliwa. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że nie jest za późno na zatrzymanie projektu Nord Stream 2, pomimo jego zaawansowania. Szymon Szynkowski-Welsenk przedstawił Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych informację MSZ-u na temat aktualnej sytuacji w związku z budową tego gazociągu. Uważamy, że nie jest za późno na zatrzymanie projektu, mimo jego zaawansowania. To chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić. Mamy nadzieję, że administracja Stanów Zjednoczonych po ponownej analizie zdecyduje się o cofnięciu przyznanych wyłączeń, które szkodzą europejskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Wiceszef MSZ-u powiedział, że ewentualne uruchomienie gazociągu doprowadzi do zwiększenia dominacji Gazpromu na rynku gazu w regionie, co będzie miało negatywny wpływ na krajowy rynek gazu, a także osłabi pozycję Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego rozpoczyna się z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy wydarzenie Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Podczas spotkania przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku, a także w sytuacjach zagrożenia. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam. Co zaplanowano podczas tego spotkania? No, tak jak mówiłeś, w trakcie tego spotkania dzieciaki będą mogły porozmawiać między innymi z policją, ze strażakami, z ratownikami medycznymi czy z żołnierzami. Porozmawiać oczywiście o zasadach bezpieczeństwa w trakcie tego wakacyjnego wypoczynku i podczas tego spotkania para prezydencka wyróżni także kilkoro dzieci bohaterów, a wśród nich jest między innymi 14-letni Bartek Mączka z Piotrkowa Trybunalskiego. Nastolatek uratował życie kierowcy autobusu, który zasłabł. Czekałem, aż się drzwi otworzą autobusu. Jednak drzwi się nie otwierały. Spojrzałem na kierowcę i wyglądał, jakby poprawiał sobie fotel. Kiedy jednak pewna pani po jakimś czasie krzyknęła z tyłu, że coś się dzieje z kierowcą, podbiegłem od razu do niego. Zobaczyłem, że cały drgał. Postanowiłem przytrzymać mu głowę. Pobiegły dwie dziewczyny i zadzwoniły po 112. Kiedy poczekaliśmy na pogotowie, kierowca przestał drgać i wtedy się naprężył. A autobus ruszył i wyciągnąłem klucz ze stacyjki. Mówił odznaczony Bartek. Para prezydencka wyróżni także troje innych dzieci, które wykazały się niezwykłą odwagą. Jeden z chłopców zadzwonił pod 112 i uratował cierpiącą na cukrzycę mamę. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Apel o dochodzenie w sprawie źródeł pandemii, potępienie destrukcyjnych działań Rosji, sankcje wobec Białorusi i relacje z Chinami. To stanowisko Unii Europejskiej na szczyt G7. Spotkanie przywódców najbardziej uprzemysłowionych państw świata rozpoczyna się za 3 godziny w Anglii. W szczycie biorą także udział przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej. Stanowisko Unii w sprawie Rosji jest jednoznaczne, mówił wczoraj przewodniczący Rady Charles Michel. Unia Europejska potępia nielegalne, prowokacyjne i destrukcyjne działania Rosji. Szef Rady dodał, że podczas szczytu dyskusja będzie także o sankcjach wobec Białorusi za niedawne porwanie samolotu. Na szczycie Unia zaapeluje też o nieskrępowane dochodzenie w sprawie ustalenia źródeł pandemii. To reakcja na pojawiające się różne doniesienia. Jedne mówią, że koronawirus przeszedł ze zwierząt na ludzi, inne, że wydostał się z laboratorium w chińskim mieście Wuhan. Oto komentarz przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen. Śledczy muszą mieć pełen dostęp do wszystkiego, co jest konieczne, by naprawdę znaleźć źródła pandemii. To nie podoba się Chinom, ale Unia Europejska w tej sprawie mówi jednym głosem ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Magdalinet i Iga Świątek zagrają w półfinałach debla wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Linet zagra w parze z Amerykanką Bernardą Perą przeciwko czeskiej parze Barbora Krejcikowa i Katerina Siniakowa. W drugim półfinale Świątek i Amerykanka Bethany Matek-Sands zmierzą się z Rumunką Iriną Camelią Begu i Argentynką Nadią Podorską. Iga Świątek przyznała, że nie nakłada na siebie dodatkowej presji. Ja zawsze do debla podchodzę bez oczekiwań, nie jestem typliską, więc jestem bardzo zadowolona z wyniku. Mam nadzieję, że poprawię ten, który w zeszłym roku udało mi się tutaj ugrać. Przede wszystkim też już uznaję to jako wartość dodaną, bo bardzo dużo się nauczyłam. Spotkanie Magdaliny to o godzinie 13. Po jego zakończeniu rozpocznie się mecz Igi Świątek. Więcej informacji na temat turnieju codziennie o 18.30 na antenie programu trzeciego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południe pogodne, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie także burze. W Ustce 18 stopni, w Zakopanem 22, w Augustowie, Warszawie i Rzeszowie 24, we Wrocławiu 25, a w Szczecinie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ćwiczymy ustrzelanie mistrzowskiej oferty. Kowalski, dlaczego nie oglądacie rozgrywek? Ale jak? W autokarze? No i właśnie dlatego jedziemy na zgrupowanie do Mediamarkt. Tam się nauczycie, jak ustrzelić mistrzowską ofertę, dzięki której będziecie mogli oglądać rozgrywki, gdzie chcecie. Teraz, kupując automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Dynamica Plus z systemem spieniania mleka latte crema i 4 kg kawy Jacobs w zestawie, zapłacisz 2899 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Już teraz w sklepie internetowym Lidla. Okazje dnia. Myjka ciśnieniowa o mocy 3000 W, 50 zł taniej. Tylko 799 zł. A odkurzacz do pracy na mokro i sucho teraz tylko 139 zł. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Druga odsłona naszego spotkania w Trójce do Trzeciej. Witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Kuba Witkowski przygotował program, Piotr Firan. Spędzamy razem czas do 15.

program trzeci. To koniec energetycznego Eldorado. Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu, każdy, kto zechce zainwestować w panele fotowoltaiczne po nowym roku, musi się liczyć z nowymi zasadami, na jakich będzie rozliczany produkowany prąd. Ci, którzy już mają taką instalację, mogą jednak spać spokojnie. Oni będą produkować energię na starych zasadach, ale tylko do czasu. Także pan Mariusz. Tutaj teraz widzimy raz, dwa, cztery, osiem paneli. Cztery w rzędzie. Dlaczego zdecydował się pan na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych? Podkusiła mnie ta możliwość dofinansowania. Obecnie prosumenci korzystają z bardzo korzystnych zasad rozliczania swojej produkcji energii. Magdalena Skłodowska z portalu Wysokie Napięcie. Ta energia, która jest wyprodukowana w nadmiarze, jest przesyłana do innych odbiorców. Prosument wie jednak, ile wysłał tej energii do innych odbiorców. To wszystko jest zapisane i w ciągu roku może odebrać od 70 do 80% tego, co wysłał. Jest to bardzo korzystne, ponieważ taki prosument obecnie w ogóle nie martwi się, czy wyprodukował tej energii za dużo, czy za mało. Natomiast problemem zaczęła być sieć elektroenergetyczna w momencie, kiedy jest zbyt duża produkcja i dlatego system jest zmieniany. Od 1 stycznia 2022 roku nie będziemy już korzystać z systemu opustowego. Aleksander Brzuska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Te nowe osoby, które zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych, będą w inny sposób rozliczani za tą energię elektryczną. Energię, która nie jest wykorzystywana od razu przez prosumenta, będzie można sprzedawać. Ale jednocześnie, jeżeli taki prosument potem skonsumuje więcej energii, a na pewno tak będzie, to będzie ponosił wszystkie opłaty. Niestety nie prowadzę bezpośredniej kalkulacji, żeby obliczyć, jakie są oszczędności. Prognozowane oszczędności były wyliczone na 8 lat. Przeciętny prosument zapłaci około 1000 zł rocznie więcej. Nie jest to dużo, jednak jest to taka kwota, która już jest znacząca i na pewno wpłynie na opłacalność inwestycji w panele słoneczne. Chcemy również wesprzeć finansowanie urządzeń, narzędzi do tego, żeby jak najwięcej tej energii było akumulowane czy wykorzystywane przez prosumenta na miejscu. Mówimy tu o magazynach energii, mówimy tu o pompach ciepła i chłodu, mówimy tu o ładowarkach do samochodów elektrycznych, tak żeby ten konsument mógł w pewien sposób być nawet samowystarczalny. Rewolucji fotowoltaicznej nie da się zatrzymać. Na pewno będzie powstawało coraz więcej instalacji słonecznych w Polsce i na pewno będą to coraz większe elektrownie słoneczne. Natomiast jeżeli chodzi o domową fotowoltaikę, to tacy prosumenci będą coraz bardziej świadomi tego, jak zużywają energię, ile za to dostają i będą bardziej aktywni na rynku. Prosumenci, którzy do końca tego roku zamontują fotowoltaikę i po raz pierwszy ją uruchomią, będą mogli rozliczać prąd na obecnych zasadach, ale tylko albo aż przez 15 lat. Ten temat przybliżył państwu Józef Niewiarowski. Tu Trójka, 26 minut po godzinie 12. Tak zaczyna się najważniejsza gra, choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Czekaj na znak, wiesz, cały

Właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Wracaj główki, chłopaku, ty płyń, a ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię, utopię w potopie, wydrobię chłop wstąpienie. Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Z nami Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa, program trzeci. Dzień dobry. Serdecznie. Mistrzostwa inne niż dotychczas. Po raz pierwszy mecze będą się odbywać w całej strefie UEFA, 11 krajów. Tak, myśmy już poruszali ten temat w trzeciej stronie medalu, że to dość dziwne, że po tym, co wydarzyło się w naszym świecie, myślę o pandemii, UEFA pozostała przy tym pomyśle, żeby piłkarze, kibice podróżowali po całej Europie. Oczywiście rządzi pieniądz. To miała być atrakcyjna forma, natomiast na tę chwilę wydaje się być bardziej niebezpieczna niż atrakcyjna. Natomiast UEFA pozostała przy swoim i po prostu założyła pewien budżet i ten budżet musi zostać zrealizowany. Dzisiaj spotkanie w Rzymie. W Rzymie. Na stadionie olimpijskim. Turcja, Włochy, masz swojego faworyta, rozumiem? Tak. Pogłębiłem swoją wiedzę na temat reprezentacji Turcji. Mhm. I wbrew pozorom Turcy nie muszą wcale tego spotkania przegrać. To jest bardzo fajna reprezentacja. Najmłodsza średnia wieku ze wszystkich drużyn na Euro, ale z kolei najstarszy trener. Trzech piłkarzy z Lille, czyli z mistrza Francji. Jest piłkarz z Juventusu Turyn. Grają fajną, ofensywną piłkę. Przypominam, że Turcy w czasie eliminacji ograli mistrzów świata, czyli Francuzów, faworytów numer jeden do zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Także proszę uważnie oglądać to spotkanie. Moim zdaniem będzie bardzo, bardzo ciekawe i wcale to nie Włosi muszą to spotkanie wygrać, chociaż oczywiście są faworytem. A biało-czerwoni w poniedziałek ze Słowakami. Jak oceniasz tę formę, bo po meczu z Islandią... Niedobrze to wygląda. Nie oceniam dobrze tej formy. Mm-hmm. Pewnie jak wszyscy, którzy oglądali to spotkanie. Może tak niepozornie nie dawali jeszcze z siebie wszystkiego? Może jakaś to była zasłona dymna, natomiast wyglądało to marnie. Przed godziną miałem okazję porozmawiać z Rafałem Gikiewiczem, bramkarzem Augsburga, który przecież ocierał się o kadrę. No i on powiedział, że byśmy na tych Słowaków bardzo uważali. On ma jakiegoś słowackiego przyjaciela w Augsburgu i Słowacy podobno mają świetną atmosferę w kadrze. Bardzo się szykują na to spotkanie z nami, bo wiedzą, że jeżeli udałoby się nas ograć, to uważają, że jesteśmy najsłabszym ogniwem w tej grupie, to może ten turniej się dla nich dobrze potoczy. Co się dzieje w reprezentacji? Bo tak, mamy fantastycznych zawodników, którzy grają w ligach europejskich. Tymczasem, jeśli chodzi o drużynę, kadrę narodową, no to zgranie już nie jest takie, jak oglądamy w tych ligach europejskich. No to jest problem od Mistrzostw Świata tak naprawdę w 2018 roku w Rosji, kiedy po tym bardzo udanym Euro w roku 2016 wydawało się, że będziemy tylko iść w górę. Natomiast wygląda na to, tak jak mówisz, że mamy świetnych piłkarzy, przynajmniej w teorii, a w praktyce jakoś nie potrafimy tego przekuć. Kolejni selekcjonerzy nie potrafią tego zrobić. Nie mam wrażenia niestety, żeby Paulo Sousa zrobił jakikolwiek progres od momentu, kiedy przyjął kadrę, ale też trzeba oddać, że miał bardzo mało czasu. To prawda. Zobaczymy, jak to będzie. Co z okazji mistrzostw czeka nas w Trójce? No dzisiaj już zadebiutowało Studio Euro o 7.40. Potem jest popołudniowa wersja 17.35 i tak od poniedziałku do soboty. W niedzielę mamy trzecią stronę medalu, gdzie będziemy oczywiście szerzej przyglądali się Mistrzostwom Europy. No i to Studio Euro dwukrotnie w czasie dnia będzie emitowane przez bity miesiąc do samego zakończenia Mistrzostw Europy. Zapraszamy także na specjalny portal, który uruchomiło Polskie Radio, euro2020.polskieradio24.pl. Ale jeśli chodzi o Trójkę, to portal trójkowy. Będą podcasty. Będą podcasty. to, co będziemy mówili w naszych wejściach do studia Euro, będzie znajdowało się potem na portalu trójkowym w formie podcastów. Ale dzisiaj nie tylko piłką żyjemy i emocjami piłkarskimi, bo także Paryż, Wielki Szlem, no i spotkania Iga Świątek i Magdalinet. Magdalinet zagra w parze po godzinie 13 z podobno mocnym czeskim duetem. Z bardzo mocnym. Barbora Krejcikowa zaraz sobie przypomnę, i Siniakowa, Karolina Siniakowa. To są dziewczyny, które są rozstawione z numerem 2 w Paryżu. Barbora Krejcikowa, ci, którzy oglądali wczorajsze spotkanie z Marią Sakkari w singlu, wczoraj awansowała do finału singla w Paryżu, zagrała kapitalne spotkanie. Nadzieja w tym, że Krejcikowa może być zmęczona, bo to było spotkanie, to był maraton tenisowy, prawie 3,5 godziny, to się w kobiecym tenisie właściwie nie zdarza. I tutaj bym upatrywał jakiejś nadziei na zwycięstwo Magdy i Bernardy Perez, z którą ona gra, z Amerykanką. Natomiast Iga Świątek i Bethany Matek-Sands są faworytkami w swoim spotkaniu. One grają, będą mieć łatwiej. Powinny mieć teoretycznie łatwiej. One grają z Rumunką Begu i z Podorowską, to jest taka Ukrainka. Ale jeszcze jedna, jeżeli pozwolisz, uwaga, Piotr, a propos Roland Garros. Dzisiaj są dwa półfinały w turnieju panów. Młodzi kontra starzy. Młodzi, czyli Zwieriew, gra z Tsitsipasem, a Djokovic gra z Nadalem. I to spotkanie, które będzie od nie wcześniej niż o 17.30 Nadala z Djokovicem, zapowiada się absolutnie zachwycająco. Przypominamy, że Nadal walczy o swoją 14. wygraną w Paryżu. No i rozmawiałem z Lechem Sidorem. On uważa, że Nadal to spotkanie wygra. Proszę Państwa, wszystkie informacje i wyniki zaprezentujemy Państwu na antenie Trójki. Krzysztof, coś jeszcze chciałeś dodać? Tak, że Podorowska jest Argentynką. No tak, dużo tych informacji. Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa, program Trzeci. Bardzo dziękuję. Rushing around, somebody told me you had a boy. Trójka. Program trzeci. Obserwujesz mnie. To miłe. A rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już. Dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie. Ale czas pokazuje coś innego. Zamiast gniewu, przez ciebie jestem cholerykiem. Uwierz, walczę z tym. Czasami mi wychodzi, a czasami mi nie wyjdzie. Myślałem, że znikniesz gdzieś. Mogą monitorować stan upraw, ocenić suszę lub zwalczać szkodniki. Mowa o dronach, które coraz częściej wykorzystuje się w rolnictwie. Na razie to etap wdrożenia i testów, którymi zajmują się różne instytucje, m.in. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Piękne tereny, proszę Państwa, niedaleko Kazimierz i Nałęczów, wąwozy lessowe, Wyżyna Lubelska. A propos dronów, jest szansa, że będzie to przyszłość rolnictwa, uważa kierownik działu produkcji rolniczej i doświadczalnictwa ośrodka w Końskowoli. Dariusz Krzywiec. Mamy przed sobą tego drona, to jest heksakopter. A tu przede mną jest panel sterujący. Jeżeli nie programujemy lotu, to możemy samodzielnie nim sterować. Tu mamy podgląd z kamery, która jest zamieszczona na dronie. Drony w ogóle pojawiły się od niedawna w zastosowaniach rolniczych. Jest to związane z rozwojem tak zwanego rolnictwa 4.0, opartego czy wykorzystującego rozwiązania inteligentne w rolnictwie. My dotychczas stosowaliśmy środki ochrony roślin, nawozy w sposób taki równomierny na polach. Drony dają nam możliwość zastosowania tych środków produkcji w sposób taki celowy. Nazywam się Rodzik Kamil, pracuję w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, zajmuję się specjalizacją mechanizacji rolnictwa. Drony mogą być zastosowane do monitorowania upraw, przeciwdziałania skutkom takim jak susza, monitorowania strat spowodowanych dziką zwierzyną łowiecką, także do monitorowania stanu plantacji, oceny stanu gleby, bioróżnorodności. Sam dron niczego nam jeszcze nie wnosi, natomiast urządzenia podczepione pod drona dopiero dają nam obraz tego, co się dzieje na polu. To może być na przykład kamera multispektralna, analizująca widmo, widmo, które odbijają rośliny. To może być lidar, jeżeli chodzi o takie cechy ilościowe plonu. Ale możemy też i podczepić różnego rodzaju zbiorniki i w ten sposób dozować na przykład środki ochrony roślin, różnego rodzaju pestycydy tam, gdzie występuje ognisko choroby. Rafał Pudełko, jestem kierownikiem Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Drony mogą być przyszłością rolnictwa, ponieważ dają bardzo duże możliwości. Możliwości, które jeszcze do tej pory były zarezerwowane dla innych zastosowań, głównie militarnych. Platforma latająca, wyposażona w pewną aparaturę, może stanowić bardzo ważne narzędzie zarówno w badaniach rolniczych, jak i też w samej praktyce rolniczej. Z góry co się zobaczy, to nie to, co się tak gdzieś dojrzy. A ta technika to wszystko postęp idzie, także uważam, że jak najbardziej te drony skazane wykorzystują w wielu sytuacjach przecież. Wszędzie rolnik nie dojedzie, nie? To jak sobie nisko podleci tym dronem, nie musi zakładać kombinezonu po pas, tylko sobie przeleci w kółeczko i widzi, co jest grane. Potrzeba wielu badań naukowych, nowych rozwiązań, które przede wszystkim umożliwią tym dronom długą pracę. Pamiętajmy o prawie lotniczym, które nam warunkuje to, w jaki sposób, jakie drony, przez kogo mogą być wykorzystywane. To, co rolnik może bez takiego większego przygotowania sobie samemu zorganizować, to jest taki nalot malutkim dronem, który waży poniżej 250 gramów. Jeżeli stworzymy taki kompleksowy system, gdzie będzie pełna niezależność tego drona, to będzie on mógł sobie wylatywać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czy kiedy rolnik naciśnie jeden guzik. Ja sobie to tak wyobrażam, że rolnik sobie siedzi w swoim biurze, ma na bieżąco analizę tego, co się dzieje na jego polu. Nawet nie musi tam wyjeżdżać, czy w jakiś inny sposób doglądać. Rolnik sobie siedzi i ma podgląd. Dodajmy, że to jednak perspektywa co najmniej kilkunastu lat. Tym tematem zajął się nasz reporter Łukasz Grabczak, a my, proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 13. Po 13 będziemy obserwować mecz Polki na kortach w Paryżu. Polsko-amerykański duet zmierzy się z zawodniczkami z Czech. Po 13 także spotkanie z trójkowym detektywem, ale będzie też Akademia Rozrywki. Proszę zostać z nami. I hated you.